السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نسال نسلام زمندين برافعون به متموت محمد صلى الله عليه وسلم يي نواتو نباني كواكي نما صحابات نومني ووتا تقوفات من اندواو قويم حديث في قيامة. أما بعد هايو tunamuomba Allah atujalie nasi tu miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Ndugu zangu Waislamu, tunaendelea na darasa letu la fiqh, kukumbushana mambo ya ibada kwenye kitabu Bulughul Marami cha Sheikh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, na tuko katika sharti za sala. Tumekwishaona kwamba tahara ni sharti miongoni mwa sharti za sala. Tumeona dalili nyingi tu, tumeona vitu ambavyo vinavyoharibu sala. Kadhalika tumeona kwamba vile satru la aura min shuruti sala, mtu kustiri utupu wake, kujistiri ni miongoni mwa sharti za sala. Na leo tunaendelea sharti nyingine miongoni mwa sharti za sala, hadithi iliyopokelewa na Amiru ibn Rabi'a radiyallahu anhu qala kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi laylatin muzlima fa'ashkalat 'alayna al-qibla fa-sallayna falamma tala'at ash-shams فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضاعفه. هو صحابة أنا تنبيهكم بس كم وجمي قوانا متومي صلى الله عليه وسلم كتك أسيكو ونجيزة فأشكلت علينا القبلة. قبلة كتوشانغانيا تكشندو كويليوا قبلة كيكوابي فصلينا تكسالي هيفو هيفو. فلما طلعت الشمس بيندي جوال اللي بوشوموزا بمانا صبوهي ساسا جوال اللي بوشوموزا إذا نحن صلينا إلى غير القبلة تكجيكوتا كومبي تمثالي باسينا كويليكيا قبلة. Allah akateremsha aya akisema fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah, kokote kule mtakapoelekea huko Allah yupo. Bimaana walivyosali pasina kuelekea kibla, basi wasiwi na wasiwasi, waelewe kwamba sala yao ipo, sala yao ipo. Hadithi imepokea Imam Tirmidhi na akaidhoofisha, na wengine wanazuoni pia wakasema kuwa ni sahihi, lakini kiuhakika hii hadithi mapokezi yake ni dhaifu. Hadithi nyingine Abu Huraira radhiallahu anhu akisema, kasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ma baina al-mashriqi wal-maghribi qibla, rawahu Tirmidhi wa qawwahu al-Bukhari, baina ya mashariki na magharibi ndipo kibla kilipo. Hadithi imepokea Tirmidhi na Imamu al-Bukhari akaipa nguvu hiyo hadithi. Hadithi zetu hizi mbili za tuonesha kwamba miongoni mwa sharti za sala ni mtu kuelekea kibla. Hii hadithi yetu ya kwanza ambayo imetuonesha kwamba masahaba wa misali pasina kujua kibla ni wapi, wakaamka ndipo wakaona kwamba wamekosea. Muislamu pindi utapokuwa sehemu ambapo haujui kibla ni wapi, baada ya kutafuta ukashindwa kuelewa wapi palipo kibla, basi tumia ijtihada yako pale ambapo dhana yako kubwa itakuelekeza kwamba hapa ndipo kibla, sali unaelekea huko huko. Na utakapomaliza kusali ukabainikiwa kwamba hapa si ndipo kibla, hamna tatizo lolote, sio lazima kurudia imu sala. Ndio hii hadithi inayotufunza ya kwanza. Na hadithi yetu ya pili inayosema ma baina al-mashriqi wal-maghribi qibla, baina mashariki na magharibi ni qibla. Mashariki iko huku, magharibi ipo huku, bimaana hapa baina yapo ndipo panapopatikana qibla. Hii hadithi baadhi ya wanazuoni wamesema ni sahihi, wengine wakasema hapana, haikutoka kwa mtume bali ni miongoni mwa maneno ya masahaba ndio walitamka haya maneno. Bimaana usahihi ni kwamba haya si maneno ya mtume bali ni maneno ya masahaba. Fal muhim, baina mashariki na magharibi ndipo kibla kilipo. Na huwa tukifika kwenye hadithi hii huwa tunakumbuka matukio, aidha tukio ambalo liliwahi kutokea katika nchi yetu hii ya Burundi, masala ya kibla, wenye kupigana wamepiganaga, wenye kukosa kusemeshana wamekosa kuongea, wenye kuwekeana chuki wamewekeana chuki. Nakumbuka hadi ilifikia wakati kwenye huu huu msikiti zikawa jamaa mbili, ukumbele wanasali wenye kusali wamenyooka, kule nyuma wakaweka nyingine jamaa wenye kusali wamepinda, na ilhali mtume amesema hakuna jamaa mbili kwenye msikiti mmoja. Na aliyekuwa imamu wa ile jamaa yenye kupinda alikuwa msomi wa dini, huenda labda alikuwa haijui hiyo hadithi. Allah wasamee kwa makosa walioanguka yemu watu walioleta masala hayo ya kuleta kibla katika nchi ya Burundi. Hawakujua uslubu gani tu wa kutumia ili masala yaende ipasavyo. Wamizozana wamoja kistadili na hii hadithi wakisema ma baina al-mashriqi wal-maghribi qibla, baina mashariki na magharibi ni qibla, maana tunabaki hapa hapa. Wengine wakasema hapana, misikiti yetu bado haijaelekea Maka, na Allah amesema fawallu wajhaka shatr al-masjid al-haram, elekeza uso wako upande wa msikiti mtukufu. Kwa hiyo katika vipimo tumekuta kwamba huku ndipo kibla, ikawa fujo sasa hapo. Ya subhanallah, kwa kweli kinachotazamwa hadithi inaweza kuja kwa ujumla lakini ikawa inakusudia sehemu fulani, ikawa inakusudia sehemu fulani. Jambo la muhimu, waliopo ndani ya msikiti wa Maka ambao Al-Kaaba wanaiona machomu yangine, kibla chao ni ile ile Al-Kaaba, ndio kibla yao. Na wale ambao wapo nje ya msikiti, basi kibla chao itakuwa ni ule ule msikiti. Na wale ambao wapo nje ya msikiti, kibla chao ni msikiti. Ambao wapo nje ya Maka, basi kibla chao ni kuelekea kule mahala ulipo ule msikiti, mahala Al-Kaaba inapopatikana. Leo tuulizane kwanza suala kidogo sisi wenyewe hapa, kwa sisi wenye tuko hapa Burundi, sawa na jinsi tushafata madarasa, tukisali kibla chetu ni lazima kuitazama Al-Kaaba? Waislamu, ni lazima tuitazame Al-Kaaba ndio kibla chetu, au hata tukisali tukitazama Al-Kaaba hamna shida? Nasubiri jibu kutoka kwenu. Sio lazima kutazama Al-Kaaba. Na tukisema tuitazame Al-Kaaba tunaweza tukapatia eti tuifikse kabisa tuilenge Al-Kaaba. Tutapatia? Naam. Una uhakika kama tunaweza tukaipatia? Al-Kaaba yenyewe. Yaani tunaposali hatuwezi kuipatia. Sawa Waislamu, kama hatuwezi kuipatia, sisi tuko hapa Burundi, kibla chetu ni wapi? Kibla chetu ni kule mahala ambapo Al-Kaaba inapatikana. Allah Subhanahu wa Ta'ala alisema qad nara taqalluba wajhika fi samaa. Tumekwishaona jinsi gani unaikaa unageuza geuza uso wako mbinguni. Kwa nini? Mtume alikuwa anatamani, anataka Allah mgeuzie kibla chake, ambadilishie kibla chake. Allah alimwambia falanuwaliyannaka qiblatan tardaha. Tutakugeuzia kwenye kile kibla ambacho ukipendacho. Kisha Allah akaja akamwambia fawalli wajhaka shatra almasjid alharam. Elekeza uso wako shatra. Kalima tu shatra ay aljiha, upande. Shatra ina maana ya neno, kalima tu shatru iko na maana anis, nusu ya kitu. Neno ashatru inakuja tena na maana ya aljiha, upande. Allah alimwambia elekeza uso wako wa, shatra almasjid alharam, upande wa msikiti mtukufu. Sawa Waislamu, hakumwambia al-Kaaba. Sawa, kwa sababu kule Madina walipo, usiniambie kama wanaweza wakainenga kabisa al-Kaaba wakaipatia 100%. Eti msikiti wao umeelekea 100%. Ni kitu kigumu sana. Ni kitu kigumu sana. Kumbe kibla chao waelekee upande ambapo al-Kaaba ilipo, Masjid al-Haram. Fawalli wajhaka shatra al-Masjid al-Haram. Waelekee kule. Kadhalika Allah kaendelea kumwambia na popote mtakapokuwa elekezeeni uso zenu upande huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Madina, ikiwa hii hadithi kama kaisema, mabaina al-mashriqi wal-magharibi qibla, baina ya mashariki na magharibi ndipo qibla. Maana yake jua linatokea huku kisha linazamia huku, elekeeni huku ndipo patakuwa qibla. Bimana kibla ya watu wa Madina itakuwa ni baina ya mashariki na magharibi. Kwa nini ndicho kibla chao? Kwa sababu ndipo watakuwa wameelekea upande wa Masjid al-Haram. Tunaelewa na Islam? Haya. Hapa kwetu Burundi likaja sasa tatizo. Wamoja wakasema tukitizama kwenye ramani, karte hii ya dunia, karte ya dunia, tutaikuta Burundi imeelekea Egypt, Masri. Sawa Islam? Ndio maana inalazimika twende kidogo, kwa sababu tuelekee kule kule kwenye al-Kaaba ndio kibla chetu. Hapa ni masala tahitaji tena vipimo. Maka ina ukubwa wa kiasi gani? Saudi ina ukubwa wa kiasi gani? Mpaka tuone kama Burundi itamili ama itabaki hapa hapa. Haya, wale wengine nao wakasema hapana, tutabaki hapa hapa kwa sababu Mtume amesema baina ya mashariki na baina ya magharibi ndipo kibla. Kumbe tunabaki hapa hapa. Ya hii hadithi sio kwenye kila nchi. Sio kwenye kila nchi. Hii hadithi inatumika kwenye kila nchi ambayo iko majira sawa na Saudia, iko sehemu moja na Saudia. Leo pana nchi ambazo kibla cha mwenye kusali ndipo jua linapotokea. Kwa nini? Maadamu sehemu ambapo al-Kaaba inapopatikana iko huku huku mbele, italazimika asali huku huku. Kwa hiyo masala wamivutana tu wakakokotana, fujo ikawa ndefu, watu wakachikao. Mwenye akisalia hapa hasali msikiti wa kupinda. Mwenye akisalia msikiti wa kupinda hasali msikiti wa kunyoka, ikawa fujo. Sasa leo hali ikoje? Wale walioanzishaga masala hayo wakawa na ukakamavu wa waingie msikiti wa kunyoka. Leo sio wanasalia misikiti ya kunyoka. Sasa sijui vipi wamefanya, pana kitu kinaitwa nasikh wal mansukh, kufutwa, kufuta na kufutwa. Ule msimamo wa kwanza wamejikuta kwamba wako kwenye makosa wala la. Ajibu. Leo wale ambao walikuwa vichwa kwenye yale masala, leo misikiti yote yapo. Mpaka ilikuwa inafikia hatua wakati wa jeneza, Sheikh. Jeneza wa moja wanasali wanauliza wana mwenye je umwe aliyefariki. Alikuwa anasalimu wa kunyooka au wa kupinda. Tazama gisi kufarikiana kwa umma kumingia katika jamii. Kufarikiana kwa umma kumingia katika jamii. Sheikh Yusuf Mahmoud, Allah mrehemu, yeye alikuwa na kauli yake moja tu. alikuwa na kauli yake ya kusema kupinda ni kibla, kunyooka ni kibla. Kwa sababu ikiwa baina mashariki na magharibi ni kibla, kumbe hii sehemu yote ni kibla tuko nayo. Ndio ilikuwa kama msimamo wake Sheikh. Lakini wengine wakasema hapana, ni hapa hapa. Sawa Islam. Hai. Katika masala haya yawezekana wote wakawa wako kwenye haki, ila pakawa ile ambayo panakuwaga kitu ambacho tunaweza tukasema bora na bora zaidi. Tunaweza tukasema hao wenye kusali hapo wako wamepatia, na wenye wako huku wamepatia zaidi. Sawa, vyote ni vitu vinawezekana. Sasa ikiwa kama wote wako kwenye haki, huyu amepatia na huyu amepatia zaidi, kwa nini uje umtoe huyu penye amepatia kwa kutumia nguvu na kuleta uadui baina ya watu? Kwa nini? Kwa hiyo hapa uslubu tu ndio umeshindikana. Watu wamekosa uslubu wa kutumia ili kumaliza matatizo kwa usalama. Haya ilikuwa ni masala ambayo wenye pekee wa viongozi wangeikaa huko chini wakayazungumza, wakapeana, wakakeneshana wenyewe kwa wenyewe. Baada ya kukenaika, ikawa sasa ni jukumu kila shekhe anapoenda kutoa darasa msikitini kwake, anatoa darasa, akifikia kwenye hayo masala anazungumza, anaacha tu swala. Hii msikiti yetu inabidi na nyeti zamu kama imeelekea kibla, basi anaendelea darasa lake. Yani unapitisha neno pasina hapato tukiaga ugonzi. Utajikutaga tu msikiti, labda watu wanaanza kusema shehe, tupime kwanza tuone kama tunaelekea. Unajua kitu kimoja, maamuma wako na desturi, usiwapeleki wewe. Wewe leta kitu kwa hikma, utasikia wenye pekee wanakuambia tufanye hicho kitu. Ingifikia tu maamuma wenye pekee wakasema lakini shehe, ndio tupime tusijikutage sala zetu zipo zinaenda bure. Mambo yangeendaga kwa usalama tena bila fujo aina yoyote. فالمهم حديث nyingine يا عامر بن ربيعه انا سمع رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. قبل ان نجي kwenye hii hadithi, kitu kimoja ambacho kieleweke kichwani ni kwamba katika masala ya kibla kinachozingatiwa alwajibu istiqbalul jiha la al-ainu, kilichokuwa cha wajibu ni kuelekea upande ambapo Masjidil Haram inapatikana, sio kuilenga al-Kaaba yenyewe. Maana watu wa mbali hawawezi wakaipatia al-Kaaba 100%. Sisi watu wa Burundi hatuwezi tukaipatia al-Kaaba 100%, sisi tuifikse kabisa, haiwezekani. Kumbe kinachohitajika ni kuelekea ule upande. Huyu sahaba Amir ibn Rabi'a anatambia kwamba nimemwona Mtume sallallahu alayhi wasallam akisali ala rahilatihi ay ala naqatihi, akiwa juu ya ngamia yake. Nimemwona Mtume akisali akiwa juu ya ngamia yake, haithu tawajjahat bihi, popote pale ambapo ngamia yake inamuelekeza. Mtume yuko juu ya ngamia, yuko anasali, ngamia inakwenda, ikielekea huku Mtume anaendelea na sala, afungui sala, ngamia inakwenda, ikimrudisha huku yeye Mtume haachi kusali, anaendelea tu hivyo hivyo anasali. Hadithi sahih. Imam al-Bukhari akaongeza tena upokezi mwingine akasema yumi ubira asihi, anaashiria kwa kichwa chake wakati wa kwenda kwenye rukuu, anarukuu kwa ishara ya kichwa, na wakati wa kwenda kwenye sijida anasujudu kwa ishara ya kichwa, kisha akasema walam yakun yasna'uhu fil maktuba. Alikuwa anafanya hayo kwenye sala za sunna, sio kwenye sala za faradhi. Sala za sunna inajuzu kusali juu ya kipandwa. Sala za sunna inajuzu kusali juu ya kipandwa. Lakini sala za faradhi Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa akiteremka. Anateremka kusalia pembeni. Kwa hiyo hapa tungaliki katika masala ya istiqbalul qibla. Kuelekea qibla ni sharti miongoni mwa sharti za sala. Ukisali ukuelekea kibla hauna sala, isipokuwa kwenye sala za sunna umeruhusiwa kusali bila kuelekea kibla, tutakuja kuona hadithi ya kufuata. Je, ni wakati wowote wanalala? Lakini sala ya faradh ni lazima kusali umeelekea kibla, ila pana wakati inajuzu kusali sala ya faradhi bila kuelekea kibla. Wakati gani? Wakati sala faradhi, sala faradhi asali hakuelekea kibla. Hapana, mtume alikuwa anateremka na sala imeelekea kibla. Naam. Mgonjwa si tatizo aelekezwe kibla. Salatu al-khawf awelekeaje kibla? Naam, salatu al-khawf awelekeaje kibla? Fana wakati inaweza kafikia mtu akasali pasina kuelekea kibla. Pana mtu aliyewahi kuniuliza suala kwenye halaka na kuaga neno na wanafunzi wenzangu kule chini kumku kwenye fiqhi. Baada ya kusoma masala ya kibla, akawa ameniuliza, vipi kama mtu amefungwa, yuko jela, kafungwa kwa kuelekezewa kibla, atasali aje? Swala liko wazi sana. Manake atasali hivyo bila kuelekea kibla. Amefungwa makamba ya kufungwa, hana gisa ya kuelekea kibla. Amegeuziwa huko. Wakati wa sala umefika, atasali vile vile bila kuelekea kibla, kwa sababu hana uwezo wa kuelekea kibla. Na Allah amesema, fataqullaha mastata'tum, mcheni Allah kadri muwezavyo. Tunaendelea. Imam Abu Daudi pia kapokea hadithi ya Anas akisema, kana idha safara fa arada an yatatawwa'a, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa akisafiri, anapotaka kusali sunna, istakbala binaqatihi alqibla, anachukua ngamia yake anaielekezea qibla, fakabbara, akishaelekeza qibla anafika na kabir. Kumbe anaanza kwanza kuelekezea qibla, thumma salla haithu kana wajhu rikabihi, kisha anasali kwa kuelekea huko huko ambapo mnyama wake utakapoelekea. Isnadu hasan, hadithi nzuri hii. Ni katika sala ya sunna. Sala ya sunna mtu unaanza kusali umeelekea kibla, alafu popote penye msafara wako utakapoelekea, kama ni gari, kama ni ngamia, popote pe utakapoelekea utaendelea kusali unaelekea huko huko. Lakini kwenye sala ya faradhi ni lazima mtu ateremke chini, afanye nini? Asali ameelekea kibla. Pana wanazuoni wakasema, hii sala ya kusali ngamia msafara wako unaelekea popote au uelekee kibla, ni lazima kwenye safari tu au hata ukiwa kwenye mji? Mmoja akasema ni lazima kwenye safari tu. Wengine wakasema hata ukiwa hapa mathalani, wewe sio msafiri, una mwanzo wako kusali umeelekea huku, hamna tatizo. Kwa hiyo ni ikhtilafu za wanazuoni zipo, lakini hakikatan sala ya sunna kinaenda sambamba na sala ya faradhi, isipokuwa sehemu ambapo pamekuja dalili ya kuzitofautisha. Ndio maana wanazuoni wa fiqh wana kaida ambayo inasema, yajuzu fi nafilati ma la yajuzu fil faridha, kwenye sala ya sunna inajuzu kufanya vitu ambavyo hauzuka kufanya kwenye sala ya faradhi. Sala ya sunna inajuzu usali umekaa chini, lakini sala ya faradhi haijuzu kusali umekaa chini. Maadhalik, hata kama inajuzu kusali sala ya sunna umekaa chini, ila elewa kwamba unapata nusu ya thawabu. Ustazi akisali sunna ameikaa hivyo, na huyu akasali sunna amesimama, huyu kama atapata 10, huyu anapata 5. Kumbe pana haja kubwa sana watu tuprofite hizi thawabu nyingi, maana hatujui matendo yetu. Tuprofite hizi thawabu nyingi, tufanye yale matendo ya kutuletea thawabu nyingi nyingi. Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kabla kuingia kwenye hii hadithi, tumesema tushamaliza hiyo kaida. Hapa tumesema masala yule ambaye aliyefungwa atasali kwa hali ambayo atakayokuwa yumo ndanimo. Hapo ndo maana wana wa fiqhi wana kanuni yao inayosema la wajiba ma'a al-ajzi wala harama ma'a ad-darura. La wajiba ma'a al-ajzi, hakuna ulazima wakati mtu hana uwezo wa kutenda hicho kitu cha lazima. Ni lazima kusali umeelekea kibla, ila umefungwa makamba huna jinsi ya kuelekea kibla, kibla kwako inakuwa sio lazima, sali hivyo hivyo jinsi ulivyo. Wala harama ma'a ad-darura, wala hakuna haramu wakati pako dharura. Mtu una njaa kabisa na hauna chakula chochote, uko safarini, umeona mbuzi amefariki, inabidi ule ile mbuzi kwa ajili ya kunusuru usiji ukaangamia. Sahaba mtukufu Abu Sa'id anatuambia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal-hammam. Ardhi, tumeona hadithi huko mwanzo anasema kwamba ardhi yote ni tahara na ni msikiti. Kwa hiyo na hapa anatuambia kwamba ardhi yote ni msikiti. Popote pale utakapofika sali. Popote pale utakapofika sali. Siku zilizotangulia tu aidha katika msimamo wetu ni kwamba mtu akichelewesha sala kwa kusudi hadi wakati wa sala ukaondoka, huyo mtu hiyo sala hataki ilipa ni bure, haikubaliki. Mtu anauliza ana vipi kwa sisi wanafunzi tunasoma sekula huku, masomo ambayo tunaita masomo ya kizungu, hatupati muda wa kusali mpaka tutoke kule tufike nyumbani tuje kujiandaa. Tunamwambia hauna hoja, kwa sababu hakuna masomo ambayo yanaanzaga kusoma eti tuanze saa 7 mpaka saa 11 au saa 12 pasina kutoka kupumzika. Sijui kama masomo yanakuwa duniani. Mtu aanze saa 7 yuko darasani mpaka saa 12 hajapewa hata dakika 5 za kwenda kupumzika. Kumbe wakati utapewa zile dakika za kwenda kupumzika, Mtume amesema waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura, nimejaliwa msikiti kuwa nimejaliwa ardhi kuwa ni msikiti na ni tahara. Kumbe pale zile dakika 5 ulipotoka nje za kupumzika, tawadha, na kama hauna maji tayammam. Ukimaliza kutayammam hapo hapo kwenye ardhi, simama anza kusali. Simama anza kusali, maliza rudi darasani. Hakuna hoja, hakuna kujitetea tisijui masomo. Na ikiwa kama masomo ndio yamekubana kabisa, hauwezekani eti ukasali, hayo masomo ya heri, tafuta nyingine masomo. Tafuta nyingine masomo yenye hayatokubana kutekeleza kitu ambacho ni cha lazima kutoka kwa Allah zaidi ya masomo. Kusali ni lazima kuliko kusoma, au kusoma ni lazima kuliko kusali. Sawa sana. Kwa hiyo hakuna ujanja wa kukimbia eti mtu na hauna gisi ya kusali, haiwezekani. Kwa hiyo ardhi yote nzima ni msikiti. Illa al-maqbara, isipokuwa makaburini. Makaburini haijuzu kupasalia. Haijuzu kusalia makaburini. Isipokuwa sala ya jeneza inajuzu kuisalia makaburini. Sala hizi za kwetu tunazozisali hizi za faradhi za sunna haijuzu kuzisalia makaburini. Lakini sala ya jeneza yenyewe inajuzu kwenda kuisalia makaburi. Kaburi liko pale limezikwa, alikusaliwaga, tukaenda kule kule tukalisalia, hii inajuzu. Kinyume na hiyo sala ya jeneza hakuna sala nyingine inajuzu kuisalia makaburini. Walhammam, na sehemu za kuogea. Sawa? Haijuzu kupasalia. Rawahu Tirmidhi wala huwa illa. Imam Tirmidhi amepokea hii hadithi na akasema kwamba Imam Ibn Hajar Asqalani akasema kwamba hii hadithi ina ugonjwa, kwa maana ni dhaifu. Maadhalik, hata kama hadithi hiyo ni dhaifu, kusalia makaburini haijuzu. Zipo tu dalili ambazo zimekataza kusali ama kaburini au kusali umeelekea kaburi. Kaburi liko hapo kisha unasali hapo hapo. Mathalan ukutane kwenye huyo msikiti, imam wetu wa msikiti Allah namchukue kwa kwa tunampenda sana, kaburi lake tunaliweka humu msikitini. Haijuzu. Huyo msikiti ni haramu kusalia hiyo. Lazima ilo kaburi liondolewe, lihamishwe sehemu nyingine ambapo si msikitini. Hapa pana nukta mbili. Ikiwa msikiti umo kaburi ndani yake, tunatizama chenye kimeanza ndicho kitakachobaki. Ikiwa kaburi ndilo limeanza kuwekwa alafu msikiti ukaja baadaye, basi huyo msikiti ndio utabomolewa, kaburi alitolewi. Na ikiwa msikiti ndio umeanza kujengwa, kaburi likaletwa baadaye, basi ilo kaburi ndilo litakalotolewa lipelekwe sehemu inapopastahili. Ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema, naha nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an yusalla fi sab'i mawatina. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kusalia sehemu saba. Sehemu ya kwanza, al-mazbala jalalani. Mtume amekataza kusalia jalalani. Mtu anaenda sehemu ya jalala eti unaanza kusali. Mtume amekataza kusalia hiyo sehemu. Wal-majdhara machinioni. Machinioni, sehemu zile za kuchinjia chinjia kule. Walmakbara, na makaburini. Waqari'atu tariqi, na kwenye njia panda, hizi njia ambazo watu wanatembelea eku. Walhammam, na sehemu za kuogea. Wamaatini al-ibili, na sehemu ambapo ngamia zinapoishi. Wafauka dhahari baiti Allah, na juu ya al-Kaaba. Na juu ya al-Kaaba. Hizo sehemu saba haijuzu kufanya nini? Kuzisalia iko. Haditha mipokea Imam Tirmidhi, wadhaafahu. Akasema kuwa ni dhaifu. Na tunajua hadithi dhaifu hatuitumii. Kwa hiyo tunarudi taratibu. Haya masala, hadithi yake ni dhaifu. Ikiwa ni dhaifu bimana, je, inajuzu kusalia eko hizo sehemu ama haijuzu? Pana zile ambazo inajuzu na pana zile ambazo haijuzu. Mathalan, kusalia juu ya al-Kaaba. Kusalia juu ya al-Kaaba. Inajuzu wa haijuzu? Naam? Kwani? Ambaye yuko pale anaiona hivi al-Kaaba, macho mengine lazima afanye nini? Ambaye haiko nayo hivi afanye nini? Ule yuko juu na yuko msikitini. Mfano amepanda kule juu kufanya usafi kwa kimsala. Fal muhimu, tende taratibu. Kwa hiyo al-makbara haijuzu kupasalia. Sawa? Haya, kadhalika hammam haijuzu kupasalia kwa sababu ni sehemu ambapo panakuwa pako najis. Sawa? Maatni al-ibli, hizi sehemu za ngamia kadhalika haijuzu kupasalia. Hivyo vitu vitatu haijuzu kupasalia. Ama hivi vingine vya kubaki vinahitaji utafiti wa sawasawa ili tuone kama je hivi vya kubaki vinajuzu ama havijuzu. Labda Allah kituafikisha wiki ijayo tutakuwa tumevipata inshallah. Sahaba Abu Marthad al-Ghanawi anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam nimemsikia akisema, la tusallu ila al-qubur, msisali makaburini. Msisali mnazitazama kaburi, msisali mnazielekea kaburi, msisali makaburini. Wala tajlisu alaiha, wala msikai juu ya kaburi. Sio kukaa tu juu ya kaburi. Kadhalika ni makosa mtu kukanyaga kaburi wenye wanaendaga kuzika. Kuna watu wanaendaga kuzika hawajali, analiona kaburi anakanyaga anapita anakwenda. Haya ni makosa. Ni makosa kukaa juu ya kaburi, na kadhalika ni makosa kukanyaga kaburi. Na ni makosa kusali makaburini isipokuwa sala ya jeneza. Rawahu Muslim. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anasema, kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Haya ni masala kusikana na kuelekea kibla, bimana katika sharti za sala kutawad, kujitaharisha, kujistiri na kadhalika kuelekea kibla. Huyu sahaba Abu Sa'id anatuambia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha jaa ahadukumul masjida, atakapokuja mmoja wenu msikitini, falyanzur, atizame, bimana atizame kwenye viatu vyake. Fa in ra'a fi na'alayhi adha, akikuta kwenye viatu vyake pako uchafu, au qadharan, au uchafu, sawa, yote ni maana moja, haja kubwa ni kinyesi, falyamsahuhu, akipakuse kile kiatu chake chini, waliusalli fihima, kisha asali na vile viatu vyake. Akhrajahu Abu Daud wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Hadithi ya kufata Abu Huraira kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha watia ahadukumul adha bikhuffaihi, mmoja wenu atakapokanyaga kinyesi kwa kiatu chake, fatahuruhu baturabe, tahara ya kiatu chake ni udongo. Bimaana akisugue chini, akipakuse chini kile kinyesi kitoke, atakuwa ameshataharisha kiatu chake. Amepokea Abu Daudi na akaisahihisha Ibn Hibban. Nini maana hizi hadithi? Hizi hadithi zinatuonesha kwamba inajuzu kusali na viatu. Hii tunaishaga kufa. Inajuzu mtu kusali na viatu vyake. Sawa. Ila siku mtasubutu kufanya hivyo msikitini, mimi nadhani utaishia nje. Nadhani Imam Baru ndo atakuwa wa kwanza kukaripia. Watakunyanyua. Waislamu, inajuzu kusali na viatu. Lakini umesikia sharti, ukitizame kwanza kiatu chako kama hakina najisi chini. Kikiwa hakina najisi, kikiwa kiko na najisi, kisugue chini kisha usali nacho. Moja. Mbili. Ukija na viatu vyako hapa msikitini pako matapishe, vua viatu vyako zichafui tapi. Lakini kama umeenda pale dukani, ukatoa pesa ukanunua ndala zingaliki mpya kwenye mfuko, ukaja nazo kwa pani mpaka ndani msikitini, ukazitoa kwenye mfuko huko ndani ya msikiti, kila mtu anakuona, ukazivaa kisha ukasali, wakikupiga utakwaje kuonea? Kwa sababu hazina uchafu. Hazina uchafu. Watakuwa wamekuonea kabisa. Kumbe tunaposalia pale nje, sala ya Ijumaa msikiti umejaa, ukasalia nje hauna msala. Au sala zetu za Eid tumisalia pale nje, au tarawihi tumisalia pale nje, sali na viatu vyako. Sali na viatu vyako. Bali wanazuoni wengi wamesema kwamba mtu akisali na viatu ni bora kuliko mtu mwenye misali bila viatu. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam muda mwingi katika maisha yake alisali na viatu. Ndio maana Sheikh wetu Muqbil rahimahullah akaandika kitabu kinaitwa Shari'iyatu Salati Binni'ad. Usheria wa kusali sala na viatu. Akaleta dalili nyingi sana. Kwa hiyo mtu kusali na viatu hii ni sunna inahitajika, siku moja moja mtu unakuwa unaifanya. Yaani ukisalia zako pale nje pale ambapo unajua umekuja labda Ijumaa na msala wako, taandika msala tu penye utasujudia na penye utapigia magoti, alafu ukupangine sali na viatu vyako. Upate thawabu nyingi. Thawabu za sala na thawabu za sunna ya kusali na viatu. Ala tuhakikishe tu tunafanya hivi. Sasa tuseme amina fika ishia hapa hapa. Usioni aibu Sheikh. Sali na viatu vyako. Sawa mashekhe. Tunaendelea. Lakini kwa sharti uchunguze kama hakina najisi chini. Muawiya ibn al-Hakam radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas. Hakika hii sala haifai ndanimo kitu chochote miongoni mwa maneno ya watu. Yaani watu tumikana ndani ya sala, niko na ustazi wangu. Tuisha funga sala, alafu namwambia Sheikh vipi hali? Haijuzu. Haijuzu kuongea kitu chochote miongoni mwa maneno ya wanadamu. Inama huwa tasbihu, kinachofaa ndani ya sala hiyo ni at-tasbih, kalima subhanallah, hilo linajuzu. Wa takbir, na kusema Allahu akbar, wa qira'atul Qur'an, na kuisoma Qur'an. Hivyo ndivyo vinavyojuzu ndani ya sala. Amepokea Imam Muslim. Sawa Islam. Hadithi ya kufuata ya Zaid ibn Arqam anasema kwamba in kunna lanatakallamu fi salati ala ahadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tumekuwa tunazungumza ndani ya sala, tunaongea. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi, mmoja wetu anamzungumzisha mwenzake haja zake, shida zake, wanazungumza. Tuko ndani ya sala, Sheikh, tumeenda labda kwenye rukuu. E bwana, vipi lile jini lipo sawa? Tuko kwenye rukuu. Ilikuwa vitu kama hilo. Hatta nazalat, hadi pale Allah alipoteremsha aya akisema hafidhu ala salawati wa salati alwusta wa qumu lillahi qanitin, zihifadhini sala zenu na sala ya kati ambayo ni sala ya al-asri, na msimame kwa Allah kwa unyenyekevu. Msimame aliyakuwa mko unyenyekevu, kwa maana mkisimama kwa unyenyekevu hamtozungumza mazungumzo ya nje ya sala. Fa umirna bisukuti, tukaamrishwa kukaa kimya. Wanuhina anil kalami, na tukakatazwa kuzungumza. Mutafaqun alayhi wa lafdhu Muslim. Imam Nawawi rahimahullah akasema hivi, fihi dalilun ala tahrimi jami'i anwa'i kalami al-adamiyyin, katika hii hadithi pana dalili ya uharamu wa maneno yote ya wanadamu. Panabaki nukta moja sasa. Ikiwa maneno yako na alaka yana uhusiano na sala, je, inajuzu? Mathalan, imamu ametusalisha, piga rakaa ya kwanza, piga rakaa ya pili, piga rakaa ya tatu, akapiga rakaa ya nne, akasahau akaenda rakaa ya tano. Sheikh, tushapiga subhanallah nyingi sana, imamu yuko mbali, asikii, haelewi, msikiti mzima hatujui Kiarabu, tutamkosoa je imamu? Naam, umezidisha, sio Kiarabu hiki. Lakini hili neno lina maslahi na sala, linakuja kuitengeneza sala. Sawa, nadhani ni hivyo. Hapa ndipo sasa pana ikhtilafu kubwa kati ya wanazuoni. Je, inajuzu kufanya hivyo? Hii nukta tutakuja kuizungumza tukifika kwenye sijida tusahau. Sijida ya kusahau, ndipo tutakuja kuona je inajuzu kuweka lugha nyingine sio kwa Kiarabu ndani ya sala. Mtu akiwa ndani ya dua, inajuzu kuomba dua kwa lugha ya Kiswahili ama haijuzu? Saha wala la. Panakuja masala nyingine, mtu akitoa chafya anasema gaji alhamdulillah, mwenzake anamwambia yarhamkallah. Ehe, mtu akitoa chafya ndani ya sala, naam atasema, atasema alhamdulillah ndani ya sala. Falmuhim, mtu akitoa chafya ndani ya sala, mtu akitoa chafya ndani ya sala atasema alhamdulillah. Lakini huyu hapa pembeni asimwambie arhamkallah, amwache hivyo hivyo, amwache hivyo hivyo. Sawa, lakini yule aliyetoa chafya atasema alhamdulillah. Asitoe sauti, aiseme yeye mwenyewe, toa chafya alhamdulillah. Sawa, tunaendelea. Abu Huraira radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa'i, muttafaqun alayhi, zada Muslimun fi salah. At-tasbihu ni kusema subhanallah, wanamume ndio ambao wanafaa kusema subhanallah, ama wanawake at-tasfiqu lin-nisa'i, wanawake wao ni kupiga makofi, ni kupiga makofi. Hapa ni wakati wa kumkosoa imamu. Leo nakutana imamu yuko hapa mbele anatusalisha, amisahau aya. Utasikia msikiti wote mzima utaisoma ile aya. Msikiti wote mzima wataisoma ile aya kumkosoa imamu. Na ilhali kisheria, kabla ya kusoma ile aya, paanze hatua ya kwanza subhanallah. Imamu ataelewa hapa pana kitu hapa, niweza kuwa nimesahau. Ataelewa. Kama hakuelewa ndo aambiwe. Hapo ni kwa mwanamume. ama mwanamke sasa, imamu kakosea, alafu hakuna mwanamume hata mmoja ambaye kapata penye imamu amekosea, ile mwanamke afanye nini? Apige makofi. Makofi nyata apigaje? Atapiga hivi. Imamu Nawawi rahimahullah kwenye sharhu ya sahihi Muslim akasema gisi atakavyopiga makofi mwanamke, achukue mkono wake wa kusoto auweke upande wa ubavu wake wa kusoto, aufanye kwa hivi, kisha achukue mkono wake wa kuume, ndipo apige hapa juu mara tatu. Hivyo ndivyo alivyosema Imam Nawawi kwenye sharhu ya sahihi Muslim, kama sikusahau ni mujalada wa kwanza katika masala ya sala. Haya, naam, ni ndani ya sala hapo. Naam, ni hivyo hivyo. Mtu anakuja mathalan, huko unasali, anakuja mtu anaita Abdurrahman, Abdurrahman, ashafika mbele ya mlango, unakutana mwanaume eti anapiga makofi, sio yeye tu shekhi. Wewe lako ni subhanallah, wanazoona akasema, ukisema subhanallah unakuwa umemjuza kama umo ndani ya sala, mwanamke ndio apige makofi. Hivyo ndivyo tunavyofunzwa. Imam Muslim akasema fi sala, ndani ya sala. Anaweza? Hapana. Nakumbuka juzi juzi pana mtu aliniuliza swala. Hawa ni najuzu mwanamke aikae tu hapo asome Qur'ani sisi tumsikilize. Mshasi. Asome Qur'ani sisi tunakata tunamsikilize. Jibu la haraka haraka utamwambiaje? Utamwambia najuzu ama haijuzu? Naam? Utamwambia haijuzu. Kwa nini utamwambia haijuzu? Pana vitu ambavyo tunazoea kusema sijui sautul mar'a aura. Sauti ya mwanamke ni utupu. Sawa? Hii hadithi ni wazi. Ikiwa kama sauti ya mwanamke ni utupu, wake za mtume wenyewe pekee walifundisha masahaba, walifundisha wanafunzi wanaume. Mtu atakwambia hapana, wake za mtume wale ni tofauti na wanawake wengine. Sawa? Ukija katika rijalul ahadithi, wapokezi wa hadithi, pana wanawake ambao walikuwa ni wapokezi wa hadithi, wamefundisha wanamume, haja utasema haijuzu. Haja utasema kwamba ile sauti yake ni aura. Bila shaka ni jambo haliwezekani. Kumbe kinachofaa, mwanamke anapoongea na mwanamume haifai kuregeza sauti. Asiregeze sauti yake. Kama anajua sauti yake atairegeza, kwa hiyo wakati itakuwa haijuzu, kwa sababu ile sauti itakuja kuleta fitna ndani ya moyo wa ule mwanamume. Asiregeze sauti, aifanye sauti ya kiubile ubile, yani azungumze sauti ya bazi bazi pale ambapo hatotamaniwa. Katika kusema kauli za wanazuoni, wakasema kwamba haijuzu mwanamke kukaa mbele, kukaa nasoma Qur'ani afu mwanamume anaitwa anamsikiliza. Wakastadili na hii hadithi, ndio maana hadi ndani ya sala imamu akikosea haijuzu mwanamke kusema, atapiga makofi. Wallahu aalam. Tunaendelea. Hadithi gani? Hiyo hadithi ya hiyo, hakuna hadithi sahihi nasema hivi. Ya kusema? Sio hadithi ya mtume. Hakaza. Hadithi iliyokuwa, hadithi ambayo ipo na wanazuoni wamehtilafiana kuhusu sahihi wake. Hadithi ambayo amepokea Imam Tirmidhi. Hadithi nasema almar'atu awra. Mwanamke ni utupu. Fa idha kharajat, atakapotoka, istashrafa hashaitanu. Shaitani humpendezesha mbele ya macho ya wanamume. Wanazuoni wamehtilafiana kunako sahihi wake. Wamoja wamesema ni sahihi, wengine wakasema ni dhaifu. Hapo alitaka kusudia kwamba mwanamke mwenyewe pekee kusema kwamba ni utupu, yani ni fitna. Wanamume wakimuona watamtamani. Ndio maana mtume akakataza hivyo kwa kuziwia hiyo fitna, wasiji kumtamani. Subiri tumalize kitabu alafu turudi nyuma. Tunataka kumalizia mlango wenye tumo yemu. Hadithi nyingine ya sahaba anaitwa Mutarrif ibn Abdullah al-Shikhir kutoka kwa baba yake Abdullah ibn Shikhir amesema nimemwona mtume sallallahu alayhi wasallam akisali wa fi sadrihi azizun ka aziz al-mirjal kwenye kifua cha mtume pana sauti kama vile sauti ya chungu al-mirjal al-qidran chungu chungu kinapokuwa chungu chungu sefuria yani kinapokuwa kiko kinachemka ule mlio unavyotoka sawa akaendelea kusema min al-bukai hadhihi al-bayan huyu ni ubainifu wa hili neno maana yake nini anakusudia kwamba amekuwa anasali mtume sallallahu alayhi wasallam akalia ndani ya sala hadi machozi yakatiririka sawa ndani ya hiyo sala yake hadithi amepokea imamu wa imamu watano isipokuwa ibn Majah akaisahihisha ibn Hibban na ni hadithi sahiha kwa nini hii hadithi imekuja hii hadithi inakuja kutuonesha kwamba pindi imamu atakayekuwa anasalisha akalia ile sauti ya imamu ya kulia haiingii katika kusema maana mtu akisema ndani ya sala sala inaharibika ile sauti kuna wakati mtu anaweza akalia mpaka unasikia kama vile sauti inakuja kana kwamba mtu yuko anaongea hii haiharibu sala ndio makusudi ya hii hadithi kwenye mlango wetu huu Ali radhiallahu anhu akasema kana li ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallama madkhalan nilikuwa na nyakati mbili za kuingia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fa kuntu idha ataituhu nikawa nikimwelekea mtume wa huwa yusalli tanahali na ilhali mtume sallallahu alayhi wasallama yuko anasali basi unipa ishara kuonesha kwamba yuko ndani ya sala yani kwa kukohoa hivyo nijue kwamba yuko ndani ya sala rawahu an-nasa'i wa ibn majah hadithi ilipokelewa na hawa masahaba na hawa watu wawili an-nasa'i wa ibn majah mtunzi wa kitabu ameikalia kimya kuzungumza kitu chochote lakini ukifuatilia uchambuzi kwa kina hadithi hii utakutana ni dhaifu sio sahihi ibn umar radiyallahu anhuma kasema qultu li bilal nilimwambia bilal كيف رايت النبي يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي ابن عمر انا اسمع كما nimemwambia bilal nimemuuliza bilal umemuona mtume wanapomsalimia maansar alansar alfa'il huna alansar maansar wanapomsalimia mtume mtume amekuwa anarudisha salamu aje akasema bilal akasema yakulu hakadha amekuwa akisema hivi wabasata kaffahu akainua mkono wake yani ipo ndani ya sala anainua mkono ishara kwamba ameitikia salamu anainua mkono ishara kwamba ameitikia salamu akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa sahaha wa mipokea Abu Daud na Imam Tirmidhi pia Imam Tirmidhi akasema kuwa ni hadithi sahihi hapa wanazuoni wamehtilafiana mtu akikutolea salamu ndani ya sala utaitikaje kauli ya kwanza ikasema itika kwa matamshi sema wa alaikumussalam wa rahmatullah kauli ya kwanza kauli ya pili ikasema itika kwa ishara sawa kwa mkono au hata kwa ishara ya kichwa kauli ya tatu ikasema usiitiki kaa kimya na ukiitika sala inakufa maana utakuwa umesema kwa hizi zote ni aqwali lakini ukichunguza kauli zote hazina dalili kauli iliyokuwa na dalili ni hii ya kwamba mtume kaitika kwa ishara kumbe hii ndio ambayo tunaweza tukasema inachukuliwa kwa sababu ya dalili yake Abu Qatada radhiyallahu anhu anasema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli wa huwa hamilun umamata binti zainaba mtume amekuwa anasali naye amembeba mjukuu wake ambaye ni umama mtoto wa zainab Zainab mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa idha sajada wada'aha. Akenda kwenye sijida humweka chini. Wa idha qama hamalaha. Akisimama anamnyanyua yule mtoto. Kwa hiyo siku utamwona imamu hapa msikitini anakuja kusali na mtoto wake akamnyanyua watu tusistaajabu sana. tusioni maajabu, ni jambo la kawaida. Imam Muslim akazidisha kwenye upokezi wake akisema wa huwa ya ummu nasa fil masjid. Mtume amefanya hivyo na yuko anawasalisha watu msikitini. Jumhuri ya wanazuoni wamesema haifai kufanya hicho kitendo. Lakini Imam Shafi'i rahimahullah yeye akasema kuwa inajuzu. Na hii ndio haki kwa sababu mtume mwenyewe akifanya, kumbe hakuna ubaya kufanya hicho kitu. Wale walisema haijuzu wameleta tafsiri tofauti tofauti. Wamoja akasema hiyo ilikuwa kwenye sala ya sunna. Wengine wakasema hiyo hadithi imeshagafutwa haitumiki, lakini zote ni ijtihadu za wanazuoni, Allah warehemu wanazuoni wetu waliotangulia. Hadithi ya Abu Huraira ambayo ndio hadithi ya mwisho tutakayosimamia kwayo, hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama kasema uqtulul aswadaini fi salah, uweni vyeusi viwili ndani ya sala. Mtume akasema hivyo vyeusi viwili ni vitu gani? Alhajjatu wal aqrabu, nyoka na nge. Nyoka na nge. Aliposema vyeusi viwili, sio yetu uko ndani ya sala ukaona nyoka ya njano ukaacha kuiua, au ukaona nge ya rangi nyingine sio kwa nyeusi ukaacha kuua, eti mtume amesema vyeusi viwili. La, rangi yoyote, nyoka ya rangi yoyote, nge ya rangi yoyote, uwa. Kwa nini wametumia neno al-aswadani, vyeusi viwili? Kwenye lugha ya Kiarabu ukisema al-aswadani wanakuwa wamekusudia nyoka na nge, hivyo vitu viwili. Kama gisi ukisema an-naqdani wanakuwa wamekusudia dhahabu na arja, fedha. Hivi viwili hivi mkiarabu ndio vinaitwa an-naqdani. Kama gisi nyoka na nge kwenye Kiarabu ndio vinaitwa al-aswadani, vyeusi viwili kwenye Kiarabu. Nyoka na nge mkiarabu vinaitwa al-aswadani. Kwa hiyo usioni nyoka isiyo kwa nyeusi ukakataa kuiua, tatizo. Hadithi imepokea wa Imamu wa nne wala ashabu sunani ambao tulishawasoma huko mbele na akaisahihisha Ibn Hibban. Kwenye hadithi yetu hii pana kaida ambayo wanazuoni wa fiqh wanapenda kusema kwamba hii hadithi dalilun ala anna al-fi'la, ni dalili kwamba kitendo alladhi la yatimu katluha, ambacho kitu hakitimii kukiua illa bihi, isipokuwa kwa kufanya harakati, la yubtilu salah, hakiharibu salah. Uko unasali ukaona nyoka, hiyo nyoka ukafanya harakati ya kwenda kuiua ukarudi ukaendelesha sala yako, sala yako haiharibiki. Kwa hiyo kitu chochote kile ambacho kinafaa kuuawa ukafanya harakati kwa ajili ya kukiua, sala haifi. Wanazuoni wakasema sawa, harakati ziwe nyingi au ziwe ndogo, haziharibu sala. Wallahu a'lam. Nazana pandomo mwisho wetu wa masala ya shurutu sala. Allah akituafikisha, wiki ijayo tutakuja kuzungumzia masala ya sutratul musalli, sitra kwa mwenye kusali, sitara kwa mwenye kusali. Tunamwomba Allah atuafikishe kwa usalama. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.